Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den fjerde industrielle revolution skyller disse år ind over os og får os på bølgen. Der ruller robotterne i Millionærklubben i dag. De næste 55 minutter går vi all in på New Tech og scanner markedet både i øst og i vest. Det gør jeg sammen med Bent Dallager, partner i KPMG med fokus på New Tech. Godmorgen og velkommen til dig, Bent. Mange tak. Ved din side har vi Christina Bortrup, journalist, forfatter, foredragsholder. Du er også all in på Kina. Du har dækket landet i de sidste, hvad er det, 10-15 år, Christina? 12, ja. Faktor skal være på plads. Godmorgen til dig også, tak. Christina. Vores røde tråd til markedet er dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Og der sker ikke særlig meget i markedet. Vi er plus, så mens vi ruller i gang i aktiemarkedet, så synes jeg, at vi skal lægge ud med Bent Dallager, det her begreb, robotics, robotter. Hvad dækker det egentlig over? Ja, altså det man kan sige, det er, det er typisk en lille smule misforstået, forstået på den måde, at det egentlig dækker over to ting. Sådan groft sagt, så kan man sige, at robotics dækker over såvel hardware-robotter, som jo er dem, der spankulerer omkring, og dem, der laver biler, og dem, dem som... Dem, vi møder på gaden. Dem, og... som man i princippet kan møde på gaden, men i hvert fald, man kan i hvert fald se dem, om ikke andet så i science-fiction-film og så videre, ikke? Ja. Altså hardware-robotter, egentlig fysiske robotter, og så dækker det over software-robotter, som jeg sådan typisk vil kalde for kontorrobotter. Og det er ret vigtigt, at man gør den distinktion, fordi kontorrobotterne, som skyller ind over for eksempel finanssektoren i øjeblikket... Så finansielle teknologi og fintech, som vi kalder det. Det er jo ikke robotter, man sådan ligesom kan møde og hverken ryste hånd med eller noget som helst. Men ikke desto mindre, så arbejder de altså på samme måde, som mennesker gør, og de bruger de systemer, som der nu er i finanssektoren, til at lave sagsbehandling med for eksempel. Vi taler om, at det her det er en revolution. Er vi sådan på version 1.0, når vi taler robotter? Ja, det er helt klart. Altså, vi er kun lige i den spæde start. Den robotteknologi, vi bruger, når vi snakker kontorrobotterne i dag, det er baseret på noget, som allerede for 20 år siden kaldte for GooFire. Det står altså for Good Old Fashioned AI. Og det vil altså sige, at man bruger regler. Så man definerer, hvordan er det egentlig, man gør en bestemt ting, hvordan laver man en betaling, og så beskriver man ret nøje, hvordan den betaling den egentlig foregår ved hjælp af de eksisterende systemer. Og så får man robotten til at gøre det samme. Og det, der er specielt ved robotten, som den trods alt kan i forhold til tidligere, det er, at den også er i stand til selv at se skærmbilledet. Så den har faktisk det, der hedder image recognition. Så den er i stand til at se, hvor er feltet hen og så genkende det. Og det var et af de store problemer tidligere, det var, at godt nok kunne du definere, hvad den skulle gøre, men den kunne simpelthen ikke, nogle gange, der kunne ikke finde ud af, hvor det var. Hvis du så havde flyttet CPR-nummeret bare en my til højre, så gik systemet ned med et hul drøn, ikke? Men nu... Så har du flyttet fra mand til kvinde i løbet af ingen tid. Ja, ja det ved jeg ikke. Det. Men er det det, vi kalder algoritmer, for eksempel, på det finansielle marked, når vi taler handel med aktier? Nej, altså det er det ikke rigtigt. Altså fordi i virkeligheden, når man bruger algoritmebegrebet på den måde, som man bruger det på sådan generelt, så taler man typisk mere om noget, som på en eller anden måde er nogle statistiske sammenhænge, krydret med måder at lave læring på. Altså det vil sige, at du følger nogle trends, og så baseret på de trends, du ser, så laver du nogle forudsigelser, altså ved hjælp af statistisk analyse. Og det er typisk sådan mere algoritmeorienteret. Og det vil altså sige, det muliggør, hvis du ligesom sætter speed på det, så får du det, som man kalder for machine learning, altså der, hvor du begynder at få feedback loops, hvor at den så forsøger at gøre noget, og så finder den ud af, at det var ikke så smart. Det fik jeg ikke noget ud af, så prøver jeg noget andet, og det var smart, og så kan jeg egentlig fortsætte på den måde. Og i kraft af den teknologi, vi har i dag, så er den så hurtig, så i dag, der kan man faktisk lære, kan man sige, maskinen og udføre ret komplicerede ting, uden egentlig at fortælle den, hvordan den skal gøre det. Jeg kan høre på dig, Bent Dallager, vi kan ikke begrænse os til robotics. Vi kommer også ind på machine learning. Og jeg tager den på fransk i dag. Ja. Og kunstig intelligens er vi også med i den der skuffe. Ja. Måske vi lige kan snige noget blockchain ind også, bare for sjov. Det kan vi næsten ikke komme ud af. Christina Bortrup, sidste gang du var med os, det var på en meget varm linje til Beijing. Du stod og dækkede, det var Folkekongressen i Kina. Partikongressen. Hvor vi fik slået fast, at Xi Jinping, han står i spidsen for Kina. Han er en meget stærk og magtfuld mand. Hvor på hans liste står der robotics? Det står meget højt, allerøverst vil jeg næsten sige, fordi innovation er faktisk nævnt mere end 60 gange i den aktuelle femårsplan, der går frem til 2020. Det kan de jo ikke i Kina, sådan noget. Det kan de. De er i hvert fald rigtig godt på vej, og det er det, der er ret interessant nogle gange, når man tænker, hvad er kineserne ude på, og man skal egentlig bare læse de der femårsplaner, så står det simpelthen sort på hvidt, hvad de er ude på. Og en af de ting, de også har lanceret i 2015, det er jo den her Made in China 2025-plan, som faktisk har Deutschland 4.0 som forbillede. Og den handler om at automatisere verdens største produktionsapparat, som jo er Kina. Selvom der flytter rigtig mange fabrikker væk fra Kina, der står tomme fabriksbygninger, fordi Kina ikke længere er konkurrencedygtig på de helt billigste arbejdskraft, så vil jeg tro, at rigtig mange af de julegaver, der ligger under tredje år, er stadigvæk produceret i Kina. Legetøj, sko, tøj osv., der går mange år før det er flyttet helt ud. Og det, de prøver på nu med den her nye plan, det er så at opdatere eller opgradere, så Kina ikke længere er en producent, eller altså hele verdens fabrikshal, der fokuserer på kvantitet, men på kvalitet. Og det er jo lidt det samme, vi gør. Vi har jo også avanceret insulinproduktionen her i Danmark. Hvordan kan det altså gøre at producere noget som helst i et af verdens dyreste lande? Jamen det kan det, fordi det er avanceret produktion. Og det er det, man gerne vil i Kina. Og det betyder jo så, at man investerer massivt i robotteknologi. Og jeg læste for nylig, at en tredjedel af alle robotter, der blev solgt på verdensmarkedet sidste år, de blev solgt i Kina. Og Kina er verdens største marked for robotter nu. Det ord, jeg hørte, det var innovation. Christina Borgtrup, siger du her med, at Kina de er ved at overhælde Vesten indenom? De er i hvert fald godt på vej på en lang række områder. Det vi stadig mangler at se fra Kina, det er sådan noget groundbreaking innovation. Altså vi mangler at se, at det er kineserne, der første gang kommer med en iPhone. Mm. Altså de er rigtig gode til at lave nogle telefoner, efter de har set iPhone. Og nu ligger mange af de kinesiske producenter, Xiaomi, Huawei og Oppo og dem her, de er jo faktisk i top 5 af verdens største smartphone producers. Men det er stadig en kopi af Apples? Ja, det er en videreudvikling, ikke? Og med nogle nye features og måske bedre ansigtsgenkendelse og sådan nogle nye ting, som de har tillagte. Men grunden til, at de kan være så store på verdensmarkedet, det er selvfølgelig, fordi Kina er verdens største marked for smartphones. Mm. Og fordi de her telefoner er langt billigere end en iPhone. Så vi ser i høj grad, at de tager teknologi, der allerede findes, og arbejder videre på det. Men det ændrer jo ikke på, at Kina i dag er førende inden for højhastighedstog. Det er ganske vist teknologi, der er meget kraftigt inspireret, slash lånt, slash tyvstjålet fra for eksempel tyske Siemens. Mm. Men ikke desto mindre, så er Kina i dag verdensførende, også teknologisk, når det gælder højhastighedstog, og er begyndt at eksportere dem til andre lande. Og det er jo virkelig en fjer i hatten, at man tør købe så avanceret teknologi, som kan være fatal, hvis den ikke virker, kan man sige, i andre lande. Ikke? Så det er jo et blåstempel af Kinas teknologiske formåen. Det er et eksempel i hvert fald. Man kan godt høre, at du har rejst i Kina meget. Christina Tembo, det er en af dine forsker, kan jeg høre på dig. Og det er det også, når vi taler Kina, Bendala. For nu siger du selv, good old fashion. Det har taget os 20 år nu, det til, hvad vi er i dag. Ja. Når jeg kigger på Kina i dag, så er en af det, de kan, det er jo, at de kan ligesom, de er måske 6 måneder om at rykke, som det, vi har været 20-30 år om. Ja, altså den eksekveringspower, det er den, der er fantastisk. Og så kan man sige, hvor er den her groundbreaking teknologi? Men det er jo ikke, fordi det er så super vigtigt. Altså det handler om først og fremmest, det er jo, at du kan eksekvere. Og der må man sige, det er imponerende. Altså apropos robotandelen, der var 27% af verdensmarkedet i 2015. Mm. Og man forventer, at allerede i 2019, der er det 40% af verdensmarkedets salg af robotter, som simpelthen går til Kina. Det er super interessant. Mm. Og de følger virkelig den strategi, som jeg egentlig selv har rendt rundt og talt om sådan generelt. Jeg kalder det sådan en Chrysler versus Volkswagen-modellen. Altså, hvordan er det, at du kan sikre, at du har en effektiv produktion? Jamen, du kan gøre ligesom Chrysler, så kan du sige, at vi er i Detroit, og vi vil gerne være billige med det, vi laver, så lad os flytte det hele til Kentucky. Der tror de jo stadigvæk på dinosaurer der. De uddøde for 150 år siden, og blev skudt ned af et Winchester-gevær, ikke? Som de så har udstillet. Ikke? Og så flytter vi den til der arbejdskraften billigere, og nu er den ikke billig nok der, så flytter vi den videre ned til Mexico. Ikke? Det er ligesom måden at gøre det på. Og hvad gjorde man i Tyskland? Jamen, det er så Volkswagen-modellen. Der sagde man, nej, vi har styr på det her. Vi skal ikke til at flytte rundt på vores produktion. Vi kan lave robotter, og så lad os lave robotter i stedet for, og så på den måde erstatte human labor. Og det har de jo gjort i den grad, så i dag, der er det jo ganske få medarbejdere, der skal til for at producere 100.000-vis af biler. Og det er lidt den samme, som de er inde på. Og netop som du siger, det der med de inspirerede af Deutschland 4. Og jeg så et fact, som var, at Foxconn, for eksempel jo, som er nogle af dem, der producerer Apple, De har rent faktisk erstattet ca. 60.000 medarbejdere simpelthen med industrirobotter her i løbet af det sidste stykke tid. Det er et rigtig godt eksempel på, hvilke problem Kina faktisk står overfor i den her store transformation af hele økonomien, eller omstrukturering er fra Made in China til Made by China. For eksempel sådan en iPhone, der er set nogle forskellige opgørelser i forskellige rapporter, og det er ca. 8% af værdien i en iPhone, der tilkommer Kina, hvor man har stået og samlet den på de her Foxconn-fabrikker, mens de 92% af værdien havner i USA, hvor den er udviklet. Ikke? Og det, der også er interessant, det er, at den består i høj grad af komponenter fra Sydkorea og Holland og alle mulige andre lande i verden. Og det satser Kina også rigtig meget på at udvikle materialer og komponenter, sådan så man i, altså Made in China i højere grad er virkelig Made in China, i stedet for det high-tech-produktion, de har. Det faktisk består af komponenter, der bare er samlet af nogle kinesiske hænder, ikke? Altså udenlandske komponenter. Inden jeg trykker på pauseknappen for dig, Christina Bortrup og Ben Dallaer, så skal jeg lige høre en... I hele den her snak de sidste 10 minutter, der har jeg overhovedet ikke hørt Silicon Valley, Ben Dallaer. Jamen, det er jo egentlig på en måde måske forkert. Altså det, der sker, det er, at det er jo stadigvæk, når vi snakker om de her groundbreaking teknologier, så er det jo typisk stadigvæk der, de kommer fra. Og det er jo også lidt sjovt, at Apple for eksempel, de har jo ligesom skiftet mere eller mindre den der sædvanlige made in ud. Ikke? Der står ikke made in, der står designed in California. Der made står, in China, ikke? Ja. Designed in Cupertino står der faktisk, ikke? Og det siger lidt om, hvor er det egentlig værdikæden, den er henne, og hvem er det, der hælder ekstra penge ind. Men når det så er sagt, så må vi bare sige, at med den udvikling, der er i Kina nu, jamen så på det felt, der er de jo så meget, så langt fremme, så forleden, jeg tror det var 21. november, der passerede Tencent faktisk værdien af Facebook. Så jeg tror, at man kan roligt begynde at tage Kina som en stærk magtfaktor. Det, som vi stadigvæk mangler at se, og jeg refererer tilbage, fordi da vi snakkede mobiltelefoni allerede for en 15 år siden, arbejdede en del med mobilmarkedet, fordi vi regnede med, at man begyndte at bruge mobiler til alle mulige ting i fremtiden, hvilket jo heldigvis er sket lidt senere, end jeg troede, må jeg så sige. Jeg stod i 2001 og prædikede om det der. Men det var, fordi Sydkorea var utrolig langt fremme, og der skete ikke en meter her. Og det gjorde der ikke før, der begyndte at ske noget i USA. Og jeg har det lidt på samme måde. Det er som om, at ja, vi kan lave, for eksempel, de har lavet den der FacePay, som man nu har lanceret, som Alibaba har lanceret i Kina, ikke? Hvor du ligesom betaler med dit ansigt og sådan nogle ting. Men hvorfor? Pay with a smile. Yeah. Ja, ikke, netop. Ikke? Hvorfor er det, at det ligesom ikke rigtig for alvor kommer til Danmark og Europa? Det er ligesom om, det skal lige en tur rundt over USA, og så skal de først synes, det er en god idé. Og så kommer det tilbage, og så rammer det Europa. Ja, det ser jeg faktisk en lille smule anderledes på. Sådan har det været i mange tilfælde indtil nu. Men det, der så er ved at ske nu, som er meget interessant, når det gælder de her nyeste teknologier, som jo vil forme vores fremtid her i de kommende år, blandt andet kunstig intelligens og ansigtsgenkendelse. Der er jo en grund til, at man ikke kan betale med et smil på Kentucky Fried Chicken i USA, går jeg ud fra. Det kunne de selvfølgelig bare vælge at indføre, men der er nogle lovgivningsmæssige restriktioner. Ja. Der er en folkelig debat, der er en folkelig modstand mod flere overvågningskameraer. Nu skrev jeg lige ned, hvor mange det var i Kina. Der har man, PT har man 176 millioner overvågningskameraer, og frem mod 2020, der forventer man at installere flere, som man har 626 millioner overvågningskameraer. Det er altså næsten et halvt per kineser, ikke? Og så har man ikke de lovgivningsmæssige begrænsninger, så man bruger bare teknologi, man behøver ikke at spørge nogen, man ruller det bare ud, og det gør jo, at de kan sætte nye standarder. Det gør altså det er jo den til snak, vi har, når vi lige skal have en link til aktiemarkedet den sidste 14 dage, i hvert fald her i markedet. I Millionærklubben, der vil tale lidt omkring, der er fangaktierne i USA, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google. Og så har vi BAT i Kina med Baidu, Alibaba og Tencent. Tencent med WeChat, som jo er pendanten til Facebook. Og det, hvor vi faktisk ser nu, at Facebook begynder at kopiere lidt, hvad det er, WeChat de gør. Men som du selv siger, Christina, de kan jo bare give los i Kina. Der er ikke nogen restriktioner eller andet, men kommer det opgør ikke på et eller andet tidspunkt? Altså, der er selvfølgelig en modstand mod mere overvågning. Jeg har lige set, Human Rights Watch har interviewet nogle kinesere ude i Xinjiang-provinsen, som er sådan en minoritetsområde jo med overvejende muslimsk mindretal. Og de er alle sammen blevet bedt om at aflevere DNA-prøver og iris-scan osv., så det bliver meget, meget let for myndigheden at holde øje med deres gøren og laden, ikke? Og de siger jo, at det er en sundhedskampagne og sådan noget. det er for at beskytte borgerne. Men i virkeligheden handler det jo i den grad om overvågning. Og det handler jo ikke kun om det, de siger, nemlig altså kampen mod terror, fordi der har været terrorangreb fra de her uigur-muslimer. Det handler jo i høj grad om, at de er bange for separatisme, de er bange for, at de vil erklære sig selvstændige på et eller andet tidspunkt. Xinjiang-provinsen, så har du Tibet, du har Taiwan, du har Hongkong, der er andre steder, der kunne begynde at falde fra hinanden, hvis først en region i Kina melder sig ud af Folkerepublikken. Ikke? Mm. Så derfor er det her noget meget kontroversielt, og det er jo klart, de synes, det er en dårlig idé. Der er også kunstnere, der er begyndt at samle overvågningsbilleder og videomateriale ind og udgiver det, og det er jo meget kontroversielt, fordi... Men jeg må sige, da jeg var i Beijing, da jeg også talte med jer her i Millionærklubben, der var jeg faktisk på gaden og talte med folk. Hvad synes I om, der er kameraer overalt? Og jeg lagde jo mærke til det, fordi når vi stillede os op med kameraet og forsøgte at sende live på TV2 News, så var det jo der, hvor vi var, vi skulle gøre det, så vi kunne ikke nå at søge om tilladelse. Og det vil sige, at vi prøvede at undgå overvågningskameraer. Men det var næsten umuligt, de var overalt i Beijing. Og der spurgte jeg jo borgerne, hvad siger I til det her? Jamen, jeg føler mig meget sikker som ung kvinde, når jeg går rundt her, hvis jeg bliver overfaldet. Hvis nogen stjæler fra mig, så kan man jo med det samme se, hvem det var. Så folk føler, at det er faktisk en sikkerhed, det er lykkedes for regeringen på en eller anden måde at sige, vi gør det her for at have en smart city. Og mest af alt synes de bare, det er convenient, at de bliver tracket og overvåget og forfulgt. Selvfølgelig er de lidt bange for deres passwords, og bange for at blive hacket, og bange for, at deres personlige identitet kan blive solgt og sådan noget. Men det der store spørgsmål om overvågning, det har de intet problem med de fleste kinesere, fordi de er vant til det. De er vokset op med det. De er vokset op med at blive overvåget. Ja. Nu er det bare det mest avancerede teknologi, der gør det. Ja, Bent. Ja, jamen jeg vil godt lige sparke sådan lidt provokerende ting ind i den der, fordi vi taler jo meget om, jamen, regulering og det der, det ligesom dræber mulighederne for, at vi kan lave noget, og så har vi de ikke regulerede markeder, hvor det bare spudler med kreativitet. Men altså, hvis man spørger rigtig mange, inklusive filminstruktører som Lars von Trier og for den sags skyld vores egen Noma-founder osv., så siger de jo netop, det at sætte rammer op, det fremmer kreativiteten i den grad. Og jeg festede mig ved en statistik, som jeg fik forleden. Det var Tony Terry fra Danske Bank, som refererede til en BlackRock-statistik, som sagde, hvad driver egentlig den digitale forandring i øjeblikket? Hvad er det egentlig, der driver den frem? Og der var sådan en statistik, som sagde, jamen okay, hvis vi ser på konkurrenter, så er det 16% af drivkraften, der kommer derfra. Hvis vi ser på makroøkonomien, så er det 35%. Selve teknologien, altså nu er det muligt at lave nogle teknologiske spring, jamen så må det drive tingene fremad. Ja, 58% af driven kommer derfra, men 71% af den digitale forandring, den kommer faktisk som følge af regulering. Så det er interessant. Altså det øjeblik, at regulering kommer frem, og nu skal vi så lave anti-money laundry, og nu skal vi passe på vores data, man skal kunne trække dem ud, osv. Alt det der, det gør simpelthen, at det tvinger de forskellige virksomheder til at være meget mere innovative og mere digitale, end de før har været. Så det er lidt sjovt. Er det klart, når man skal sende en faktura til det offentlige, og man bliver tvunget til at lave en EAN-faktura, ja. så er du tvunget til, der er nogen, der er tvunget til at opfinde en løsning, der virker, og dem, der har været med til at opfinde det, de er jo så blandt andet skabt en fantastisk fintech-firma i dag. Ja. Så det er lidt sjovt. Altså, det er interessant, en interessant vekselvirkning, der sker der. Så lige pludselig så er der nogle drivers, der simpelthen gør, man bliver nødt til at tænke på en helt anden måde. Kreativt, fordi man er i den her boks. Men jeg vil stadigvæk sige, at Kina kan tage de her kvantespring lige nu på grund af den her afslappede lovgivning, der er, og på nogle områder ingen lovgivning. Og det er måske lidt overraskende, fordi landet er så kontrolleret helt ned til civilsamfundet, hvor mange børn de må få, ikke helt ind i soveværelset, kontrollerer regeringen jo meget af deres liv stadigvæk, selvom der også er meget frihed i Kina i dag. Men lige præcis med for eksempel droner, levering, der har Amazon jo i meget lang tid ventet i USA på at få lov. De vil gerne rulle det her ud, men der er altså et kinesisk firma, som ikke er lige så kendt som Alibaba, men faktisk var næsten lige så stor på den her store Black Friday Single Shopping Day, omsat de for 18 milliarder US dollar, hvor Alibaba omsat for 25 milliarder. Ikke? Men man hører ikke så meget om dem, men de er kæmpe store, og de er jo så inkluderet i Tencent's WeChat-app, så de er rigtig store i kinesernes hverdag. De har i over halvandet år nu, tror jeg, leveret med droner ude i nogle landdistrikter i Sichuan-provinsen og i Nordkina. Men Christina, det springende punkt er jo, at de her kinesiske virksomheder, kommer de ind på det amerikanske marked? Kommer de ind i Vesten og på det europæiske marked? Er de en konkurrent til Facebook, Google, Amazon og den dur? Altså, det mener jeg bare et spørgsmål om tid. Lige præcis med WeChat, som du kaldte pangdangen til Facebook, det kan man godt kalde den, men den er jo meget mere end det. Og hvis nogen spørger, hvad er WeChat, så er det jo sådan en alt i en app eller en svejserkniv til alt, hvad du skal bruge i dit daglige liv i Kina. Og den kan meget mere end det. Du kan shoppe, som sagt, er der den der JD Shopping inde i. Du kan investere dine penge, du kan betale din elregning, du kan booke ikke en Uber, men en Didi Chuxing, fordi Uber blev... havde det rigtig svært at blive så opslugt af Didi Chuxing. Og der er mange meget kinesiske features i WeChat, men det er bare alt, hvad jeg tror mange internetvirksomheder drømmer om. Det er simpelthen den vådeste drøm, Mark Zuckerberg har, det er WeChat. Fordi det er så smart. De har lige lanceret tidligere i år sådan en gifting-app, og det synes jeg personligt er rigtig smart. Hvis nu du har gjort mig en tjeneste, så kan jeg sende dig en voucher til Starbucks, hvor du kan gå ned og få en kaffe. Er det eller Facebook, jeg kan... der er på vej med den nu? Nej, efter WeChat? Ja, de har nemlig kopieret den, og det er skidesmart, fordi det er noget, jeg godt kunne bruge. Det er så tit, man lige har brug for at sende en lille erkendelighed eller en tak til nogen, som er mere end bare TAK, ikke? Så jeg synes, den er god. Så jeg tænker, at mange featuresne vil blive kopieret, men mange af de andre virksomheder vil jo komme ud. Tencent står jo også bag de her Mobikes, og Ofo Bikes står Alibaba cykler. Bag, som er de her delecykler, som er GPS-udstyret, og som du kan sætte, hvor du vil. De har ikke sådan en docking, ligesom cyklerne her i København. Og de er i, altså Ofo er i mere end 20 lande nu. Og jeg ved ikke, om det bare handler om at piske det hele op, så man kan sige, hvor mange markeder man er på, og hvor meget data man har adgang til, når de skal børsnoteres eller sådan noget. Men i hvert fald, så ekspanderer de fuldstændig hæftet. Jeg har hørt, at de også er på vej til Danmark, men jo ikke kan få lov at komme til København, fordi man har investeret i de der ubrugelige docking-cykler, som aldrig er der, hvor man skal bruge dem, og aldrig kan levere eller blive stillet der, hvor man har brug for. Jeg har forfatter, journalist og Kina-ekspert Christina Borgtrup med i studiet denne morgen. Der har jeg sammen med Bent Dallager, partner i KPMG, med fokus på New Tech. Vi taler primært robotics, men som I også kan høre de sidste 20 minutter, så spreder vi emnet lidt ud til New Tech generelt. Lars Persson, du er også med os. Ja, ja. Skulle vi lige få skubbet C20 i gang denne onsdag morgen? Jamen, vi ligger lige rundt nullet, og vi har en klassiker, en Investors, der falder, en Genmap, der falder, og en Pandora, der falder. Så det er vel egentlig det, vi har stået og set på de sidste stykke tid. Og hvad er det, der sker i Genmap? Altså, der var jo lagt ind i oven til en positiv kurstrigger i natten til i forgårs, eller i går var det. De skulle holde den her tale på cancerkonferencen. Nu havde vi Søren Løntoft med for Sydbank i går. Og altså faktuelt fik de jo ikke sagt noget forkert, Genmap, men det virker som om analytikerne har sat spørgsmålstegn ved forventninger, altså salgsforventninger til Darzalex. Ja, jeg tror også bare, at den har den her kedelige trend, som vi også desværre nævnte i går, da vi havde Peter. Bare høre efter, hvad Lars Persson har sagt. Nej, men altså, den har jo stået på noget tid. Den minder lidt om de andre, vi har haft, Pandora, Novo og Vestas. Altså, det er nogle af de her, der har kørt op, hvor Danmark... Så en virus er ved at sprede sig i det danske institut? Nej, men jeg tror ikke, det er en virus. Jeg tror bare, at der er andre, altså udlandet går andre steder hen. Vi har været sådan en sweet spot, for at bruge det Lars Tvede udtryk, eller hvem der nu ellers bruger det. Hvad hedder det nu? Vi har jo været sådan en safe haven med produkter. Nu var du selv inde på det, Christina, at vi har insulin, og vi har også mange andre gode ting i Danmark, som gør, at folk har søgt lidt herover, fordi det er sådan en lille jordhul, hvor jeg lige vil sige, når det blæser udenfor, så kan vi gemme os. Men nu er ligesom folk er kommet op af hullet og løber lidt væk, og det gør så, at nogle af aktierne, som har været de populære, de får lidt smæk i øjeblikket, og så er der sådan nogle shorter, der benytter sig den her lejlighed til at gå ind og begynde at shorte lidt i forskellige aktier, ikke? Så, der er jo kendt det hedgefonden, hvad hedder den, AQR, der, som vi kender fra det danske C20-indeks, har lagt sig short igen i Genmap. Nu så jeg ikke, hvor mange procent det var, de havde meldt ud til Finanstilsynet. Nej, jeg lurer det heller ikke. Men altså, det er bare sådan en klassiker. Altså, nu har det, man har været talt om de her aktier de sidste 3 år, og der har været en god vibration, kan man sige, og der har været en positiv strøm, og nu er det ligesom om, det er stoppet her i 2017, og så er det ligesom, lade dem falde tilbage og finde et eller andet støtteniveau, og hvor lige Genmap skal lægge sig hen, om det skal være 950 eller 850, det er lidt sådan kommentaren i øjeblikket. Lige i øjeblikket, der ligger den i 1100, ikke? Og man kan nok ikke se, at den skal derned, men det kunne man heller ikke med Vestas eller Lundbæk, der mistede 100 point, fordi at Kåre Schultz gik sin vej. Så sådan er livet. Der er rygter om, at Kåre Schultz, han i denne uge skal melde ud hans store plan for Teva. Det bliver spændende. Der er jo masser af millionærklub. Der er masser af millionærklub folk der har købt ind på den case i hvert fald. Mogens Vad, Tom Hovgaard og Lars Svendsen. Du er faktisk den eneste der har holdt nallerne væk. Ja, men en gang imellem så skal man stå lidt alene i sin egen båd, så det kan være jeg køber ind på den når nu der sker noget for alvor. Det Lucia dag den 13. december, vi lukker snart året. Lars Persson her i millionærklubben for nye lyttere der ikke har været med før, så skal jeg jo sige at den 1. januar der startede vi en aktiekonkurrence op her i millionærklubben. 4 deltagere, Lars Persson, Lars Svendsen, Mogens Vad og Tom Hovgaard, fik hver 250.000 kroner. Mm. Mogens Vad og Tom Hovgaard lagde dem selv på bordet. Og så har I battlet på aktier og udbytte igennem året. Tom Hovgaard og Mogens Vad er omkring de 300.000. Mm. Hvor står du i båden, Lars Persson? Vi har taget den aller sidste plads, det er der også nogen, der skal have. Så jeg har taget... Jeg er den søde, der sidder og hælder vand ud. Ja, ham, der sidder 263.200 kroner, så det er jo egentlig første gang, at jeg bliver sidste mand i løbet, men det skal man jo også prøve en gang imellem. Og Lav, han ligger på 266, så ja. Og du har sat dig tungt i markedet, eller tungt i båden sammen med markedet her de sidste par måneder? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Lav, han stak jo tidligere sted, men han har jo så tøffet noget tilbage. Jeg har jo egentlig ligget hernede i lang tid som agterlanternen og håbet på, at jeg kunne komme op til de andre. Jeg var der sammen med Mogens på et tidspunkt, men Mogens gav den så gas med et par amerikanske investeringer, apropos det, vi taler om med både Nvidia og Applied Material, kan man sige. Semiconductors. Yes, mm-hmm. Så lidt sker der stadigvæk i USA, selvom man nogle gange, når man lytter til det, kan godt føle sig, at det hele er trumlet over. Har du fået trang til at hoppe af den nordiske båd og i vandet, og så svømme til... Nej. Okay. Jo, altså, der er mange spændende amerikanske aktier, som jeg har også nævnt et par enkle stykker herinde, men jeg har ikke... Fordi problemet har været dollaren. Vi har ikke rigtig fået afkastet. Altså, hvis du ser på... De investeringsforeninger, der investerer i amerikanske aktier, så er du ikke, det er meget få af dem, du har fået et godt afkast. Du skulle have været i Fjernøsten, nye markeder har givet sådan noget i stedet mellem 21% og 20%. Kina så jeg lige havde givet 26% danske invest, så altså, man skulle have været i nogle andre markeder, man skulle ikke have taget det dollarrelaterede. Det er det, der har drillet os i, kan man sige, som investor. Ikke? Mm. Lad os lige tage en hurtig snas, Bitcoin. Ja. Vi tager en hel time om det på mandag. Jeg vil godt tænke mig lige at høre dig, Ben Deller. Mm. Du er ved fronten, du er faktisk foran fronten, når vi taler ny teknologi. Hvornår kom krypto ind på din radar? Det er vel en små 4 år siden, eller noget af den stil. Og jeg kan huske, at altså, det var klart, da det for alvor kom frem, det, i virkeligheden var det jo et resultat af finanskrisen, jo ikke, at man pludselig den her japaner, formentlig japaner jo, kan man sige, opfandt hele konceptet om blockchain. Og så Bitcoin startede jo så kort efter, og så har den jo egentlig kørt upåklageligt siden da, som det eneste fuldt kørende system, som har været oppe i nærmest 12 år, uden at gå ned på noget tidspunkt. Vi havde en lille diskussion, jeg kan ikke huske, om det var inde i studiet eller uden for studiet i går, men det er ikke nogen hemmelighed, at Bitcoin, kryptovalutaen, har fordoblet sin værdi i løbet af de sidste 2 uger. Hvad ligger den i 16, 19, 18, eller 16. Så hurtigt går det. Ja. Men det, der egentlig er interessant, det er jo teknologi, der ligger bagved blockchain-teknologien, som de her kryptovalutaer de bygger på. Ja. Vi stod lidt, det vi taler om, det var simpelthen, hvornår får vi en... krypto-dollar eller en krypto-euro? Altså, jeg vil sige, at det er jo som om, at hele området er jo på en gang blevet væsentligt mere. Nu er det jo noget, man kan tale om på gaden, så nu begynder alle egentlig at interessere sig for det. Der er jo sådan lidt tulipanfeber over det, ved at tro. Men når det så er sagt... Det kan vi godt blive enige om. Ja, men når det så er sagt, så er selve teknologien jo ekstremt solid. Ja. Og der er jo flere lande, som lige nu ligger og barsler med at lave en kryptovaluta. Du nævnte jo netop en nyhed, der kom ind lige nu her til morgen fra Australien, kunne jeg forstå. Og Sverige har været rigtig langt fremme, også selv med at sige, at vi var nogle af de første til egentlig at lave nationale sedler, og vi vil også være en af de første til at lave en kryptovaluta. Jeg tror, vi kommer til at se det inden for ganske få år. Altså regulering er selvfølgelig hele tiden issueet her. Hvordan kan vi lige sikre det? For der er rigtig mange steder, at man egentlig har indbygget, at selvfølgelig har man nogle faktiske penge, som vi arbejder med. Men det er jo den... Var der jo en, der snakkede med våde drøm før, på en måde, så det her... Det på mig, det var Christina. Nå, det var bare Christina. Men det hænger jo super godt sammen. Vi har et marked, som i den grad bliver mere og mere digitalt baseret, mere og mere handel er digital. Vi har en situation, hvor man har opfundet et koncept, nemlig hele blockchain-teknologien, som muliggør, at du kan lave fuldt traceable og ikke ændrebare betalinger over internettet. Og samtidig har vi en situation, hvor vi ønsker at regulere og sikre, at der ikke er af de forkerte penge, der kommer til de forkerte hænder. Mm. Og alt det er det jo faktisk en løsning på at lave en digital valuta. Så, men det er jo det opgør, der står, netop fordi bitcoin er den her, den filosofiske del af bitcoin er jo netop, at der ikke er nogen regulering. Der er ikke nogen centralbanker indover, eller banker, altså en mellemmand indover. Ja. Men som jeg siger, det kan jo så blive ting, hvis vi taler en kryptodollar eller en kryptoeuro. Jeg tror bestemt, at det kommer til at ske inden for sådan, igen, når man snakker kort tid, så er det jo nok desværre nogle år, tror jeg. Christina, jeg hører simpelthen rygter om, at den her mining af bitcoin, at det simpelthen, at det i Kina, det går ned det hele? Altså, jeg har i hvert fald set flere artikler, sådan noget Inside the Chinese Bitcoin Mining Industry, og man er sådan, what? Hvad sker der? Fordi sådan som jeg har forstået det, skal det jo være et sted med masser af billig strøm. Men det er så også ude i Sichuan-provincen, der hvor nogle af de allerhøjeste bjerge er på grænsen til Tibet. Der er jo en masse is for de her bjerge, der er nogle meget store floder, så der er simpelthen vandkraft. Så der har man simpelthen investeret i sådan nogle mines, og der bor de her miner, altså dem, der sidder og miner de her bitcoin. Det er ikke kulminer længere. Jamen, det er nærmest sådan nogle minearbejdere, fordi de bor så i sådan nogle køjesenge i de der rum fyldt med computere. Jeg har set de vildeste billeder. Prøv at google det, så kan I selv finde nogle artikler. Noget andet, der gør, at kineserne også sat så meget på det her, altså de har helt klart en strategisk plan om. Det er ikke noget, jeg selv har læst så meget, men jeg ved, at det er noget, som de godt, altså de er jo ret gode til at tænke langsigtet, ikke? Så når alle taler om sjældne jordarter, for eksempel for mange år siden, jamen der havde kineserne allerede dumpet priserne og sat sig på verdensmarkedet og sidder på meget af. Nu taler man mere om big data, end man taler om sjældne metaller, men de er rigtig gode til at tænke strategisk og satse på de ting, som de tror på i fremtiden. Men der er stadigvæk den finansielle sektor i Kina, har man jo lige lovet i forbindelse med partikongressen, eller lige efter partikongressen, at åbne yderligere op, så det bliver muligt for udenlandske fonde og banker og sådan noget at etablere sig på en anden måde, end man har kunnet tidligere. Men det er jo en af de mest restriktive industrier, og det er et sted, hvor man kan booste ny vækst, hvis man åbner op, fordi, eller liberalisere yderligere. Men det er så svært for mange statsejede kinesiske virksomheder og virksomheder i det hele taget at lave betalinger til udlandet. Og da det er så en så global økonomi i dag, der kan jeg ligesom høre på mange, som handler meget med Kina, at der kan bitcoin faktisk være en løsning til de her store begrænsninger, der er, og hierarki med, hvem der skal stemple dokumenter, og at der kunne være en lynhurtig måde at forklare de her betalinger på. Så det er noget, jeg hører sådan, at man kunne forestille sig vil blive brugt i større skala på den måde også. Jeg ved ikke, om det er noget, du har hørt om. Ja, men det er jo rigtigt. Altså, med hensyn til de her minerfarme, så er der ingen tvivl om, at der sker meget, og Kina er selvfølgelig rigtig godt med, fordi de kan eksekvere med. De har manpower. Ja, de kan eksekvere med sygt. Altså, ja, computerpower er det jo her. Ja, det er det virkelig bare meget computerpower. Det er også der sidder også mennesker. Jo, selvfølgelig, men det er som gider at bo der. Ja, men det er rigtig meget overladt til, kan man sige, computerpower. Men når det så er sagt, så er der jo så, som du selv er inde på, de her restriktioner. Så på en måde er bitcoin, altså de står jo i et dilemma her, fordi bitcoin, det er jo en åben, irreguleret marked, som det er virkelig ukontrolleret og ukontrollerbart. Ja. Og det betyder jo så, at hvis de for alvor åbner den dør, så er der rigtig mange døre, som de også kan åbne. Ja. Så jeg tror, den nød er lidt svær at knække for dem lige i øjeblikket. Det tror jeg. Ja, for regeringen. Ja. Det er også derfor, jeg mindst ikke har set en klar udmelding. Man kan bare ligesom se, at det er noget, de gør. Og nu har de reguleret, altså at virksomheder kan rejse penge via bitcoin. Mm-hmm. Fordi det gik jo helt galt med de der, hvad kalder man dem? Ikke en IPO, det hedder en ICO. ICO, ikke? Og det gik jo, der var inflation i dem, og nu har de sagt, det må man ikke. Lige nu. Jamen, så må vi se, om det kommer igen. Det er pludselig ukontrollerbare initiativer, som staten ikke kan kontrollere, og de får endda en masse penge, som de ikke engang kan kontrollere, hvor kommer fra. Lige præcis. Så det er lidt en trussel i virkeligheden, og det er nok også, når vi kigger længere frem, så vil jeg tro, det bliver noget af det, der bliver rigtig svært, fordi når vi taler om, og for den sags skyld også den kunstig intelligens, altså man taler om singularity, man taler om det her med, at det bliver indbygget i alle devices, og de udveksler data på tværs. Mm. Hvordan kan det ske? Hvis du så samtidig har et samfund, som forsøger at være gennemreguleret og holde styr på alle inden for et bestemt område, det bliver rigtig, rigtig svært. Det bliver en lidt interessant. Men det er jo der, vi står som samfund, som jeg ser lige nu, Ben Daller. Det er jo det, der er det springende punkt, når vi ser hele den her bølge af nye teknologier, og så vores nuværende samfundsstruktur, lovgivning, politiske struktur. Det er jo et opgør med, hvordan vi egentlig hænger sammen. Præcis. Mm. Og du kan sige, der er en side der af Kina, som måske har som har en lidt større udfordring, fordi man simpelthen ikke er vant til at få delegeret, kan man sige, magt ud på tværs, og den skal ligesom være et eller andet. Og det er både også, som jeg hører dig, Christina, ja, men det er også en legeplads, hvor det bare kan give den gas. Det er det, der er spændende. For eksempel for 10 år siden, da de sociale medier begyndte at opblomstre i Kina, Sina Weibo, som er en stor Twitter-agtig platform, ikke? Der var der mange eksperter, der sagde, jamen det giver jo bare regeringen en ny mulighed for at lave masser af propaganda ud til millioner af kinesere. Men mange journalister, som mig selv, tænkte, jamen det er jo første gang, kineserne har fået mulighed for at ytre sig. Altså, de har fået en stemme, en platform. De kan sige, hvad de mener, og andre kan like det eller dele det videre, og det eksploderede jo, når det var nogle spændende eller kontroversielle debatter. Og der må vi sige, at teknologien har overhalet. Altså, de har fået en stemme, og man har meget debat faktisk om også kontroversielle emner i Kina. De strækker sig langt, bare det ikke truer Kommunistpartiets magt. Men deres teknologi og deres overvågningsrobotmekanismer bliver bare mere og mere avanceret, ikke også? Men det er hele tiden katten efter musen-gamet, fordi det gør dem, der blogger også. Så i stedet for at skrive Xi Jinping, så kalder de ham bamsefar eller onkel eller et eller andet, ikke? Og så går der noget tid før robotfilteret fanger den. Ja. Og når det gælder nye teknologier, der har regeringen jo i Kina nedsat det her mål, eller de har sagt, i 2030 skal Kina være førende inden for kunstig intelligens. Og med det, jeg har set hidtil i Kina, så tror jeg på, at de når det. Mm. Og der har jeg set, der er meget debat blandt sådan eksperter i verden. Nogle siger, at det kan jo aldrig lade sig gøre, fordi kineserne kan jo netop ikke give los. Mm. Og jeg har også set eksempler på sådan nogle chatbots, som man kan tale med. Mm. Tencent, som også har en chatting-platform, der hedder QQ, lancerede tidligere på året en chatbot, og så synes kinesiske, sådan nogle lidt kritiske typer selvfølgelig, det var rigtig sjovt lige at spørge den om nogle spændende ting. Mm. Så de spurgte sådan, what's your Chinese dream? Og hvis man har fulgt lidt med, så ved man jo, at Xi Jinping, Kinas præsident, taler rigtig meget om den kinesiske drøm, og det er blevet sådan en slogan. Så spurgte den her chatbot, what's your Chinese dream? Og så svarer den, going to the US. Mm. Den bliver også spurgt, what do you think of the Communist Party of China? Do you wish a long life for the Communist Party of China? Og så svarer chatbotten, why would I wish a long life for a corrupt and incompetent regime? og det blev bare blæst ud på, og faktisk synes, det var mega sjovt, ikke også? Så blev den simpelthen lukket ned og sendt på genopdragelse. Og så blev den lidt klogere. Og så når du spørger den, hvad synes du egentlig om Taiwan, burde det ikke løsrives fra Kina, ikke? Så siger den, I can't hear you clearly. Eller, let's change the subject, ikke også? Og der er der så nogle eksperter, der siger, at det her, det beviser jo, at man skal passe på med at tro, at bare fordi de har det her krav om kontrol, fordi de vil gerne holde fast i deres magt, at så hindrer det innovation og deres teknologiske fremskridt. Måske gør det dem endnu skarpere, endnu mere avanceret. Er der nogen, der siger? Jeg vil slet ikke være på den vogn, fordi som jeg lige sagde før, altså i virkeligheden, så er det øjeblik, at du sætter nogle grænser op, så er det jo, at det for alvor skaber kreativitet. Ja. Og så i virkeligheden, så er der sådan en dobbelthed der, som gør, at vi kan sagtens se mange kreative løsninger ske netop inden for det felt. Og så skal man jo ikke glemme, hvis man er sådan dystopisk omkring det her. Ligesom for eksempel, hvis man læser Harari i hans Homo Deus. Ja. Jamen så i det øjeblik, at vi først får den her interconnectedness, så skaber det jo i virkeligheden nogle meget, meget bedre muligheder for netop totalt central overvågning. Ikke? Nu nævnte du selv alle de her kameraer. Og i det øjeblik, at man har det, og man har den ansigtsgenkendelse, hvor Kina er jo rigtig, rigtig langt frem, og det er jo måske ikke for sjov, at de er så langt frem lige præcis på det felt. Det gør jo selvfølgelig, at du kan langt, langt bedre holde styr på basalt set samtlige indbyggere i det her land, og den mindste handling, som de udfører, kan du med det samme gå ind og kontrollere. Så der kan jo faktisk skabes en anden form, altså hvor det demokrati, som vi er vant til, som ligesom uddeler magten, og så kan den enkelte gøre ting og på den måde skabe værdi. Mm. Jamen hvis vi pludselig får en situation, hvor den, så kan man sige, den store kunstig intelligens i virkeligheden er klogere end masserne, jamen så er det måske en anden styreform. Altså nu vil jeg ikke være sådan negativ her, men du ved, det er der jo nogen, der vil sige, ikke? At i virkeligheden så enabler det langt bedre muligheder for et totalitært regime. Mm. Kære Christina Borgtrup og Bent Dallaire, lad mig tage med en tur til Odense. Det er der vores verden ligesom er i øjeblikket, når vi taler robotics. Det er det. Det er din baghav, Christina, ved jeg. Det er der, hvor vi har en dansk robotklynge. Mm. Persson, vi var dernede og sende fra mig og tale med deres administrerende direktør, Thomas Visti. De har robotter, der kører rundt på lageret og gør nogle forskellige ting. Christina, det er din baghave, du kender til den her robotklynge. Hvor er Danmark henne, når vi taler robotter? Jamen, de oplever jo en kæmpe vækst, mange af de her virksomheder, fordi at der er store muligheder både i USA og i Europa, men også rigtig meget i Kina. Og jeg ved, jeg har talt med folk i robotklyngen, og der kommer rigtig mange kinesere på besøg, som er meget interesserede i at investere i de her virksomheder. For de kan godt se, at de har nogle teknologier, som er avancerede. For eksempel Mobile Industrial Robots. Den her mobile ting, der kører rundt, den kan jo for eksempel på et hospital transportere blodprøver fra første sal og op til fjerde sal og sætte dem ind på et laboratorie, og den kan selv tage elevatoren. Mm. Og det bliver jeg også imponeret over, det bliver kineserne også meget imponeret over, og der er store muligheder. Men som jeg ser det, så er der sådan et window of opportunity lige nu, for som vi talte om, så er eksploderer markedet for robotter i Kina lige nu, og vi har en kant, altså vi har vi er på forkant med nogle ting. Vi har så mange års erfaring, altså robotklyngen i Odense bygger jo på Lindøværftets robotudvikling, så det er jo mange, mange års historie og mange års erfaringer, der ligger der. Dem har Kina ikke endnu. De er lige startet med det. Men det, man skal være opmærksom på, når de laver sådan en Made in China 2025-plan og satser massivt på automatisering, så har de jo ikke tænkt sig at købe dem alle sammen fra Danmark og Tyskland og Japan. Ja. Så ved man, at de har tænkt sig at udvikle deres egen kinesisk industri. Det har vi set inden for vindmøller, inden for cement, strategisk inden for biler, inden for solceller, strategiske vigtige sektorer. Og der må vi bare sige, hvad der sker med tysk solcelleindustri, siden Kina besluttede sig for, at det ville de være førende. Hvad der skete med Vestas? Jo, de er her endnu, og det går også rimeligt, men de har ikke meget at skulle have sagt på verdens største marked for vinden, som er Kina, på grund af protektionisme. Så jeg mener, jeg kan ikke sige, hvor mange år der går, før de får opgraderet deres egne virksomhed, men jeg har læst om nogle af de nye spillere, der er. Altså JD.com, jeg nævnte før, som er sådan en eBay, Amazon-type i Kina, de har jo meget avancerede lagre med robotter, og de investerer selv massivt i robotteknologi. Og så er der nogen, der hedder Idiodar, meget specielt navn, og de buller afsted, og ABB, som er den største udenlandske spiller inden for robotter på det kinesiske marked, ja, dem går det godt for, og de har jo et fantastisk marked i Kina. Men jeg vil sige, jeg tør ikke sætte over på, men måske inden for 5 år, så vil vi se, at de her kinesiske opkomlinge, som er sådan nogle kopister, og mange af deres produkter, de er jo baseret på nøglekomponenter fra de vestlige producenter, hvor de så putter en skal udenpå og skriver Made in China, ikke? Altså, og så er de 30% billigere. Men kinesiske investorer er også store i de tyske marked og de tyske robot. Ja, og det er det, der er min pointe, at det er, det er lige nu, mulighederne er der, og man skal virkelig tænke langsigtet. Og der tror jeg måske, at nogle virksomheder tænker, hvis vi får en kinesisk investering nu, så kan vi komme ind på det kinesiske marked, det er super godt. Men man skal nok lige tænke på, måske skal man ikke lade dem overtage alt for meget, fordi så er det et spørgsmål om tid, så kan de noget selv. Man skal holde sig i hvert fald meget innovativ og blive ved med at være en interessant partner for dem. Og så kan det være en god adgangsbillet til det kinesiske marked. Må jeg ikke lige nævne, at i Tyskland har vi jo set, at de på 1,5 år, har kinesiske virksomheder opkøbt mere end 60 robotvirksomheder. Mm. Og det er jo et problem. Altså, vi taler om den 4. industrielle revolution. Hvad er det lige, vi skal leve af i fremtiden, hvis kineserne sidder på KUKA og alle de andre ypperligste spillere på det her område, ikke? Bendala, hvor er de danske virksomheder henne i det her? For vi taler også værditilvækst til det danske samfund. Du er ude at møde dem. Ja, altså igen, der er jo ligesom de her to forskellige robottyper, ikke? Altså, der er jo de virtuelle robotter, eller software-robotterne, og så er der sådan hardware-robotter. Nu snakker vi lige om hardware-robotterne og den odensianske klynge, og jeg er egentlig meget, meget positiv omkring den. Vi har den fordel, at vi skal jo ikke ligesom tyskerne, vi har jo ikke et kæmpe land, som vi ligesom skal holde gørende. Vi har bare sådan en lille land på størrelse med Hamburg, så vi kan sagtens, så jeg er faktisk ikke pessimistisk omkring dem. Der har vi en klynge, som har vist vejen frem, og som laver rigtig interessante ting. Og vi er ikke et større land, end vi faktisk kan leve af den slags nicheprodukter, som vi jo har gjort det indtil videre med alle mulige små produkter, som vi laver med regulatorer til, altså Danfoss og de her Lego-blokker osv. Vi kan gøre det samme der. Jeg er imponeret over det. Jeg synes, det er godt arbejde. Blue Ocean Robotics, som jeg også har arbejdet sammen med, rigtig flot og innovativt det her med at lave sådan en rengøringsrobot, som altså bare kommer rundt og smækker en UV-stråling ind i et rum, og så prong siger det så, jamen så er hele det rum, så er det faktisk desinficeret på 5 sekunder, og så går den ud igen. Sådan nogle ting er jo super smarte. Så jeg er egentlig positiv omkring den klynge, også fordi man supporterer det fra universitetsmiljøet også. Så nu kommer der robotingeniører ud, og vi har ansat de første af dem også hos os i Newtek. Så meget positivt på den del. Men indsyn til den anden del, altså værditilvæksten, så kan vi jo se, og det synes jeg var ret interessant, der kom jo en analyse, jeg tror det var HK, kan det passe, HK Dansk Metal, de lavede sådan en, hvor de kiggede på, hvor mange ansatte, hvad er væksten i virksomheder, som bruger robotter, versus væksten i virksomheder, som ikke bruger robotter inden for samme industri. Og den viste jo, at de virksomheder, som virkelig voksede i antal ansatte, det var rent faktisk dem, som brugte robotter. Så det, vi ser nu, det er en kraftig tilvækst, og nu begynder vi også at se, når vi snakker software-robotterne, at det breder sig ud over finanssektoren, og så ryger det ind i telco, hvor det er godt i gang, og så stille og roligt ind i industrien. Altså de industrivirksomheder og farma begynder også at køre den vej ned. Men der er rigtig meget. Altså der er long way to go, vil jeg sige. Jamen Danmark er jo et forbillede for mange andre lande. Altså det her med, at robotterne ikke stjæler vores jobs. Ja. De skaber faktisk jobs. Det er jo det, mange regeringer rundt omkring i verden sidder og kigger på. Hvordan har de gjort det? Det er jo rigtig spændende, det her. Men i forhold til, hvor gode vi er i Danmark til at tænke langsigtet. Nu har vi nogle styrkepositioner inden for audio, altså lydteknologi, og for eksempel inden for biotek, og også inden for robotter. Hvor langsigtet tænker vores regering på, hvad er det egentlig, vi skal leve af i fremtiden? Nu har vi nogle specielle konstruktioner med nogle af de store fyrtårne, som er fondsejet, og sådan nogle ting, som kineserne ikke bare kan købe. Men det er jo et problem, når du ser det i konkurrence med et land som Kina, at de kan faktisk spise dem med pinde. Og der er et tagselvbord, der er ingen lovgivningsmæssige begrænsninger, og det er jo et problem, at man i EU slet ikke kan finde ud af at tale sammen om det her, så tænke over, hvordan kan vi ikke nødvendigvis beskytte vores industri, men hvordan kan vi få mest muligt ud af vores styrkepositioner i fremtiden? Men altså, der er jo ikke, den tænkning er der jo desværre ikke. Altså, vi har en situation, hvor man kommer ud med ny finanslov, hvor man bruger flere milliarder ekstra til ældresektoren, mens man sparer på undervisningssektoren. Ja. Det siger jo allerede lidt om det der. Og du har også en situation, hvor at adgangen til udenlands arbejdskraft, som er fuldstændig afgørende. Altså, tænk engang, kineserne, de gør meget for at få udenlandsk arbejdskraft ind. De gør rigtig meget for at sikre... Ja, de er kloge. Ja, de er kloge. Jamen, det hele taget at sikre, at de arbejder sammen med udenlandske virksomheder. Det er nærmest... Det er helt vildt vigtigt for dem. Ja. Men her, der synes det jo ikke at være interessant. Lad os lige gemme det politiske og vende tilbage til pengene. Det er ikke politisk set. Det er bare det der med, at vækstmæssigt, der er det vigtigt for os, fordi vi er så lille et land. Der bliver vi simpelthen nødt til at kunne tiltrække eksperter og bruge dem. Der er simpelthen ikke kloge hoveder nok i det her land. Så det er bare det, der er vigtigt. Det er jo det, man kalder selverkendelse. Det er jo et godt sted at starte. Vi er på vores mail, mio@radio247. Vi er også live på vores Facebook-side. Jeg ved godt, hvis I følger med derinde, at der er lidt mørkt i studiet. Det er ikke fordi, det er december, vi står og hygger os. Det er noget teknisk, og vi er på den. Min producer står og ryster med fingrene ude, så I behøver ikke at sende flere mails ind. Vi er godt klar over, at der skal trykkes på en kontakt på et eller andet tidspunkt. Vi er 10 minutter tilbage. Lad mig lige vende tilbage til markedet, fordi der er lidt af udfordringen for investorerne. Også der har nogle penge at sige, okay, det er det nye det her. Det er det, der kommer til at forme fremtiden. Hvordan får jeg min investeringskroner i spil i det her game? I Kina, Christina, der har vi jo Tencent, Alibaba og Baidu børsnoteret. Der er de store amerikanske aktier, men hele den her underskov af newcomer, de når jo aldrig på markedet, Christina. Nej, det bliver spændende at se. Altså nu, på aktiemarkedet, det er mere. Ja, da jeg var i Beijing, besøgte jeg for eksempel en virksomhed, der er ejet af Alibaba, der hedder Face++, som er en af verdens førende inden for ansigtsgenkendelse. På 6 år er det blevet et unicorn, der er mere end $1 milliard værd, ikke? Altså, og det er jo sådan nok sådan en, man skal holde en lille smule øje med, ikke? De arbejder sammen med det kinesiske politi og bruger alle de her overvågningskameraer til at hjælpe politiet med at forebygge kriminalitet og til at overvåge borgerne, ikke? Det er helt vildt, hvad der sker. Der sidder 600 ingeniører, som er kinesere, som er nogle af de skarpeste i landet der. Så der er en masse upcoming, og så er der nogle smartphone makers, og der er JD.com, der er nogle rigtig, rigtig spændende nogen. Men i forhold som en investor, der vil jeg sige, jeg beundrer dem, der tør investere direkte i Kina, om det så er bygge en fabrik eller købe aktier, fordi du ved jo aldrig, hvad regeringen kan finde på, vel? Og i morgen kan hele markedet være væk. Det har vi også set for nogle producenter af vindmøller, for eksempel, at det hele ændrer sig fra den ene dag til den anden. Så jeg synes, det er modigt. Der er ikke ret meget transparens. Der er meget insiderhandel og sådan noget. Men det, man så kan gøre, som jeg ser det, det er at investere i nogen, som er eksponeret mod de store muligheder, der er. Det må være en mere ting, tænker jeg. Jeg er jo ikke investor, men en mere sikker måde at blive eksponeret mod det her. Ja, altså det er rigtigt. Rigtig mange af de førende virksomheder, de er selvfølgelig sådan opkommers i sig selv, og de er inden for venture capitals arme. Men når det så er sagt, som du lige sagde, der er jo stadigvæk nogen, som jo er dem, som får glæde af det. Altså nu nævnte du Kuga før, for eksempel, ja, som jo er en af dem, der er rigtig interessant. Ja, og, tyske Kuga, ja. Ja, tyske Kuga. Ja, som jo virkelig er nogle af dem, som man kan kigge på. Og inden for sofa-robotter, der er det samme problem. Det er næsten alle sammen ejet af venture capital firms. Der er et enkelt, altså Blue Prism gik på markedet sidste år. Men udover det, så tror jeg ikke, at man kan finde nogen software-robotproducenter, som ligesom er der i sig selv. Så er der nogen, som så er ejet af nogle kæmpe store koncerner, hvor man slet ikke kan se resultatet fra dem. Så Lars, der er lidt den udfordring. Lars Persson, nu er du i aktiemarkedet. Nu talte vi jo venturekapitalfonde i går ved Nordic Eye. Vi har haft business angel med herinde, så man kan godt komme ind i understrømmen. Du gør dig primært i aktier, når du hører, at det sådan her fremtiden tegner sig. Måske jeg skulle rykke væk fra Genmap eller nogle andre ting, jeg ligger i. Hvor kigger du henne? Jamen altså, som vi også har talt, der er jo ETN'er, som følger det her, men igen er det jo de store selskaber, altså, som vi hører nu. Det er så spændende for de store virksomheder, de spiser dem, og det gør de i nogle år, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der også nogen, der bliver så store, de kommer ind på børsen selv. Se bare Kuga, de kom jo alligevel på børsen på et eller andet tidspunkt. Så lige nu er det bare sådan en jubel, og vi drøner ind i alt muligt. I hvert fald de store spiser dem, fordi de kan se, at de følger med i værdi. Men på nogle tidspunkter, så vil der også komme, at hvis du investerer i nogle af de større investeringsselskaber, eller for eksempel hvis du har de svenske Ratos, Kinnevik osv., så kommer du jo med på den bølge. Altså Kinnevik er jo medejer af forskellige handelsplatformer og andre ting og sager, så man må gå sådan lidt af bagvejen og finde ud af, jamen er der nogle amerikanske venturefonde investeringsselskaber, der er på børsen, som er ude og finde de her små selskaber, og så komme ind via den bagvej. Fordi det der med at købe et selskab, der går direkte på børsen, jamen, dem har vi ikke set så mange af, som vi også hører. Og når de så endelig kommer på børsen, så bliver det sådan lidt halleluja-fest, ligesom vi så med Facebook og Twitter og Snapchat, og så falder de lidt tilbage, og så går det meget godt igen. Så kommer de meget, men går det bare nogle år tilbage med Amazon, ja, så gik man og grin. Men det er meget sjovt, det der med droner, fordi det der er jo problemet med droner, altså vi har jo faktisk flere børsnoterede svenske firmaer, der laver droner. Jeg mener, det er tre, måske det ene allerede dødt, men problemet er regulativerne her i Europa. Det har gjort, at det faktisk har sendt kurserne langt, langt ned på de her droneselskaber i Sverige, fordi der er du må ikke flyve der, du må ikke flyve der, for tæt på lufthavnen, folks private grunde osv. osv. Så hele det der, og det sagde du også med Amazon, men hele det der spektra, og det der, hvor Europa står, det er, at vi har alle de her regulativer, kontra det har man måske ikke lige i Kina, fordi der er man alligevel ikke noget privatliv. Fordi, der er man jo nødt til at samarbejde med en kinesisk partner, som kan sørge for, at man så får mulighed for at komme ind på det marked, men man får nok ikke bare lov alene, fordi de har en industri, de gerne vil beskytte. Ikke? Helt klart. Hele det her new tech-område, hvad der gemmer sig af teknologier i det, og hvad det kommer til at gøre, ikke mindst for vores samfundsstruktur. Det er overskriften for det årlige møde under World Economic Forum i Davos, som løber af staten sidst i januar, hvor vi to jo mødes, Christina Boutrup. Ja, ja, glæder jeg mig til. Det bliver en sand fest og fornøjelse. Vi kommer til at lave en række podcaster nedefra, som I kan følge her på Radio 24/7, og vi kommer også til at stikke snablen inden for i Millionærklubben og holde jer opdateret med, hvad der foregår dernede, både på NewTek og der er også kulturpersonligheder og filosofer, og der skal og komme rigtig efter mange kinesere. Derfor har jeg dig med dernede. Noget meget mere nærliggende, det er jo, at i morgen, der har Dansk Ingeniørforening, de har en Kina-konference her i København. Hvis man går ind på Ingeniørforeningens hjemmeside, så kan man stadigvæk nå at melde sig til. Du styrer løjerne, Christina Borgsrup. Jeg skal bare med at blive klogere. Er der sådan noget, jeg specielt skal glæde mig til? Ja, konferencen hedder Made by China, og vi har hivet oplægsholdere hjem fra forskellige spændende steder. Blandt andet så synes jeg, du skal glæde dig til at møde Seedlink Tech, som er en virksomhed, der faktisk ligger i Shanghai, men er en kombination af forskere fra Holland og Belgien, og så nogle unge, innovative mennesker fra Singapore og Kina, som er meget internationalt. De arbejder simpelthen med kunstig intelligens i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Når man har bunkevis af CV'er liggende, og man kan ikke nå at læse dem ordentligt igennem osv., det har de har fuldstændig overflødiggjort CV'er, så nu handler det om, at man får tilsendt et link, og så skal man svare på nogle spørgsmål, både skriftligt og mundtligt, og deres algoritmer er så avanceret, så de kan finde de bedst egnede kandidater til store virksomheder, som for eksempel L'Oréal. Det er utrolig spændende, og det kan fuldstændig disrupte hele CV-industrien og LinkedIn for den sags skyld. Hvad skal man med det, hvis CV er ligegyldigt i fremtiden? Ja. Den anden virksomhed, som er spændende, der også kommer, det er en svensk iværksætter, der arbejder sammen med et universitet i Kina og har lavet sådan en et robotsupermarked på hjul, som er ved at blive rullet ud i Shanghai. Så det kan man også høre om, hvordan man kan indgå partnerskab. Supermarkedet rulle... kommer til mig? Ja, lige præcis. Det ruller hen til metroopgangen. Og så, det er et eksempel på, hvordan en skør svensk idé kan blive ført ud i virkeligheden i Kina. Altså, hvordan en vild drøm kan blive til en realitet på grund af netop den her løse lovgivning i Kina. Vi ses i morgen, Christina. Ja, det var bare lige en super ting, altså fordi super kort ting, nemlig som du lige sagde omkring revolutionen inden for brug af ny teknologi, når vi snakker rekruttering. Ja. Der er faktisk en dansk fintech, der hedder Praise, som jeg lige kan nævne, altså P-R-A-I-C-E, og som er founded af nogle PhD'er, som har den idé, at man simpelthen kan machine learn sig frem til, hvem de bedste applicants er. Og de har et rigtig godt produkt der, hvor man altså, i stedet for at sende CV og så videre ind, så skal man simpelthen lave en praise, så sender man den ud til 10 forskellige, og så praiser de en. Og de gør det udelukkende på positive egenskaber. Så det er sådan noget som, du ved, er du intelligent, eller er du en god leder, for eksempel? Du ved, så du kommer sådan positivt igennem det hele, og så kan de simpelthen matche den profil, du har, mod den profil, du ønsker. Og det, der er lidt spændende, det er, at de har lavet en test nu inden for callcenter, hvor de altså går ind og laver predictions for, når callcenter-medarbejdere bliver ansat, hvor længe kommer de til at holde i jobbet, og hvor meget kommer de til at sælge. Lige præcis, det gør de også. Ja. Dalla og Christina Bortrup, tusind tak, fordi I var med os. Vi kan konkludere, at vi står lige midt i fremtiden. Der kommer ekstra turbo på her, bare det næste år. Lars Persson, FOMC-møde, der kommer en renteudmelding fra Danielle, formentlig den tredje renteforhold til USA. Det er vel der, vi er med markedet? Det er det, og det er en lille smule nede, så det er en stille og rolig onsdag. En stille og rolig onsdag, så det er godt, vi kan nyde lidt Lucia-brud rundt omkring. Om lidt er russisk roulette klar her i studiet, men klokken den er 10, det betyder det tid til nyheder.